ятӏонэрэшъ. Иисус Христос шӏу фэбанэрэ зэлӏышӏу. Арышъ чӏыосхъо Христос Иисусэу тыгухэм арышъым ынэшъу къызэрэпщифэрэмкӏэ угъэпытэ. Ӏофхэу шыхьат аджыхэми апашъхьэ сэ къас ӏофхэу зэхэпхыгъэхэр ущыгугъышъун цӏыфхэу нэмыкӏхэм ахэр языгъэшӏэн ылъэкӏыщтхэм апшъэ илъхьэх. Иисус Христос идзэлӏ дэгъу фэдэу къин къыздэщэчъ. Дзэм имыпхэ ӏофхэм дзэлӏым зыдаригъэхьыхырэп, дзэ пашъэм ыгу къызэригъэӏунэу шӏоигъу. Ащ фэдэу зэпэчъэныгъэм ихабзэ тетэу мычъэрэм текӏоныгъэм итанч къыратырэп. Мэкъумэшӏу зи ӏоф къин зышӏэрэм лэжьыгъэу къахыжьыгъэм щыщэу еӏэхьапэу къыратын фае. Къасӏорэм игупшыс зиусхьан ӏофстэумкӏи зэхэсыкӏыныгъэ къиутыщт. Иисус Христос угу къэгъэкӏыжь. Ар пачъыхьэ даутэ къытехъукӏыгъэ цӏыфхэм ащыщыгъ. Лӏагъэхэми тхьам ар къахигъэтэджыжьыгъ. Джары къэбарышӏу згъэӏу къин зыфэсщэчэу бзэджашъэм фэдэу ӏэхъулъэхъу къызфысралъхьагъэр. Ау тхьам игущыӏэхэм ӏэхъулъэхъу атралъхьан алъэкӏыщтэп. Ащ пае тхьам къыхихыгъэ цӏыфмэ сишӏуагъэ язгъэкӏыным пае теубытэныгъэкӏэ къин пстэури сэ щыӏэ. Арышъу Христос Иисус ахэмэ агухэм зэрэрылъым пае ахэри мыкӏодыхэу къэнэжьыщтых, мыкӏодыщын щытхъушхуи яӏэхъущт. Мыгущыӏэхэр шъыпкъэх. Христос тыригъусэу тылӏагъэмэ, тыригъусэуи тыщыӏэщт. Теубытэныгъэкӏэ къин тщыӏэмэ, ежьым тыригъусэу тетыгъэ тиӏэщт. Ежьым игъогур ӏохэрэм тащэп тӏомэ, ежьым яхэр сигъогур ӏохэрэм ащыщхэп къытфиӏожьыщт. Шъыпкъагъэ тимыӏэми ежьым шъыпкъагъэ иӏэ зэпытыщт, сыда пӏомэ ежьым зигъэпцӏэжьын ылъэкӏыщтэп. Тхьэм фэлажьэрэ цӏыфэу ыгу зэӏурэр. А ӏофхэр агу къэгъэкӏыжьых. Гущыӏэхэм яхьылӏагъэу зэмынэкъуэкъунхэу зиусхьаным пашъхьэ лъэшэу щагурыгъаӏу. Зэнэкъуэкъуныгъэм ишӏуагъэ къакӏорэп, ащедэӏухэрэми ягъэр егъэкӏы. Тхьэм зи шъыпкъагъэ ыгъэунэфыгъэ цӏыфэу ӏофэу ӏэшӏагъэм теукӏытахьыжьынэу зимыщыкӏагъэу шъыпкъагъэм игущыӏэхэр тэрэзэу цӏыфмэ языгъашӏэрэу тхьэм дэжькӏэ узэрэщытыным ыужит. Тхьэм ишынагъо зыхэмылъ гущыӏэм ишыухэм защыдзый. Сыда пӏомэ ащ фэдэхэм апылхэм тхьэм нахь пэчыжьэ защу зэпыт. Рак зыцӏэузым фэдэу ӏофхэу ахэмэ цӏыфхэм арагъашӏэхэрэр анахьыбэмэ анэсыщтых. Эминейрэ филитрэ ацӏыфхэм ащыщых. Итур шъыпкъагъэм игъогу текӏыхи дэ лӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр лӏагъэхэм тыкъахэтэджыжьыгъэу аӏозэ зэраӏорэмкӏэ цӏыф заулымэ яшӏэшхъуныгъэ агъэкӏоды. Ау тхьэм ыгъэуцугъэ лъэпсэ пытэр щыӏэ зэпытыщт. Мыхъурым фэдэу мыроущтэу ащ тедзагъ. Зиусхьаным ежьи цӏыфхэр ешӏэх. Ыкӏи хэти зиусхьаным ыцӏэ зыдэрэ мыкӏып бзэджэныгъэм игъогу фэрэгъаз. Унэшхо горэм дышъэмрэ тыжьынымрэ ахэсыкӏыгъэ хьакъу-шыкъухэм ямызакъоу пхъэмрэ ятӏэмрэ ахэсыкӏыгъэ хьакъу-шыкъухэри илъых. Хьакъу-шыкъу шӏу дэдэхэр ахэтых къызэрэкӏо хьакъу-шыкъухэри ары. Зыгорэм ыгу ыгъэкъэбзэжьэу мы ӏоф бзаджхэм зэщидзыемэ хьакъу-шыкъу шӏу дэдэм фэдэ хъущт. Ацӏыфым зиусхьаным зыритыгъэу ишӏуагъэ зиусхьаным ригъэкӏэу шӏушӏэгъэ пстэуми афэхьазырэ хъущт. Ау ныбжьыкӏагъэм ихъопсэныгъэ ӏаехэм зэщидзый. Гукъэбзагъэкӏэ зиусхьаным елъэӏухэрэм урягъусэу шъыпкъагъэмрэ шӏэшхъуныгъэмрэ шъулъэгъуныгъэмрэ гупсэфыныгъэмрэ аужит. Ау пкӏэ зимыӏэхэу шӏэныгъэ зыхэмылъ зэнэкъуэкъуныгъэхэм зэщидзый. Ахэмэ зэщыхьаныгъэ къызэрахэкӏрэ ошӏышъ ары. Зиусхьаным фэлэжьэрэ цӏыфыр зэщыхьаныгъэм пылъ хъущтэп. Ау цӏыф пстэуми афэшӏу цӏыфхэм шъыпкъагъэр языгъэшӏэн зылъэкӏэу зызымыгъэгусэрэ цӏыфэу щытын фае. Ежьым къыпэуцухэрэм гушъэбагъэкӏэ агу регъэӏон фае. Шъыпкъагъэр ашӏэным пае тхьэм ахэри кӏэгъэгъуэжьынхэкӏи мэхъу. Арэущтэу хъумэ зыфаер шайтаным аригъэшӏэнэу зиубытыхэрэ ужым ащ ихъытыу икӏыжьыщтых.